Hisham, l-autorità ta' Xandir nippreżentaw konfront. Jihdu sem il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista l-Avukat Edi Fenekadami u l-mexxej tal-Mull tal-Labor Party l-Avukat Carmenu Mifsud Bonnici. Imexxi il-konfront is-Sur Tonio Portugeze. Nsellmilkom u f'isem l-Awtorità ta' Xandir nistedinkom biex illum issegwu magħna dan il-programm Konfront li għall-ewwel darba fl-istorja ta' xandiriet politiċi l-Awtorità ta' Xandir qed torganizza din is-sistema kompletament ġdida għal pajjiżna. Huwa programm ta' konfront li anke s-suġġett tiegħu huwa magħżul esklusivament mill-Awtorità ta' Xandir u fil-fatt waqt li s'issa s-suġġetti intasdu mill-partiti illum huwa suġġett komuni għaż-żewġ mexxejja tal-partiti politiċi u li dwaru se jsiru mistoqsijiet. L-Awtorità ta' Xandir għażlet għal dan il-konfront dana s-suġġett, l-għażla quddiem il-poplu. Iwieġbu il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista, Edi Fenekadami, u il-mexxej tal-Mull tal-Labor Party, Carmenu Mifsud Bonnici. Għandna magħna wkoll sitt ġurnalisti li bħas-soltu intażlu tlieta minn partit u tlieta minn partit ieħor li se jagħmlu mistoqsija li tiġi mwieġba l-istess mistoqsija tiġi mwieġba miż-żewġ mexxejja. Mistoqsijiet kif kellimt il-ġurnalisti li jkunu qosra minħabba li l-programm għandu il-limitu ta' ħin tiegħu. L-awtorità stabbilit ukoll il-mod ta' l-ordni li dwaru se jsiru l-mistoqsijiet u kif jiġu mwieġba u fil-fatt l-ewwel mistoqsija wieġiba il-mexxej tal-Mull tal-Labor Party waqt li l-programm mbagħad l-aħħar mistoqsija tingħalaq mill-mexxej tal-Partit Nazzjonalista. Nixtieq minnu fih għalhekk ngħaddi biex nagħtu ħajja lil dan il-programm ġdid ta' konfront bis-suġġett l-għażla quddiem il-poplu u nixtieq nistieden lis-Sur Felix Agius f'isem l-Orizzont biex jagħmel il-mistoqsija tiegħu liż-żewġ mexxejja. L-ewwel iwieġiba il-mexxej tal-Mull tal-Labor Party mbagħad wareh immedjatament wareh iwieġeb il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista. Is-Sur Agius. X'kien is-sem tal-partit tiegħek f'dawn l-aħħar snin għaslim fir-reġjun tal-Mediterran? Minn mindu il-Partit Laburista il-poplu taħ il-tmexxija tal-pajjiż fideh, jiġifieri mill-1971, il-partit fehm illi il-Mediterran huwa importanti li ma jibqax reġjun ta' gwerra, reġjun ta' tensjoni. U l-partit fehm illi biex dan ikun jista' jsir, jiġifieri jonqos it-tensjoni mill-reġjun, il-pajjiżi tal-Mediterran ma ridux jarmaw kontra xulxin, imma jiftehmu biex ma jaħbtux għal xulxin. Għalhekk il-Partit Laburista ħass illi li wieħed ikun fi blokk kontra blokk ieħor ma jgħinx biex itnaqqas it-tensjoni fir-reġjun. U l-partit ħass illi biex dan ikun jista' jseħħ, l-aħjar ħaġa hija illi l-pajjiżi tal-Mediterran jinqatgħu mill-blokki militari tagħha u toħra. U l-Gvern Laburista għażel mal-ewwel il-politika ta' neutralità u non-allineament li tfisser illi ma nsaħħux naħa kontroħra, li tfisser illi ma nkunux qed ngħinu naħa biex tagħmel ħsara lill-oħra. U din il-politika ta' neutralità u non-allineament ma tfissirx u ma kienitx tfisser illi aħna nkunu miġġildin ma' xi ħadd jew ma' kulħadd, imma li nippruvaw inkunu ħbieb ma' kulħadd. Ma' kulħadd, mhux ma' xi wħud, kontra xuhud. Issa fil-Mediterran, fin-naħa ta' fuq hemm il-pajjiżi tal-Ewropa u fin-naħa t'isfer hemm il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq il-pajjiżi Arab. U jekk wieħed irid li jkun ħabib tat-tnejn, allura wieħed irid illi jkun ħabib mal-pajjiżi tal-Ewropa fl-istess ħin li jkun ħabib mal-pajjiżi Arabin tal-Afrika ta' fuq. U għamilna propju dan. Bdejna rabtiet ġodda mal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq mingħajr ma ħallejna r-rabtiet illi kellna mal-pajjiżi tal-Ewropa. Dan mhux dejjem ġie mifmuħ minn kulħadd. Kien hemm min qal illi jekk nagħmlu dan konna qed nitbgħu mill-pajjiżi tal-Ewropa. Aħna edna illi aħna m'għandniex għalfejn nitbgħu mill-pajjiżi tal-Ewropa, ma kellna ħafna għalfejn li nersqu lejn il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. Issa jekk wieħed iħoss illi l-paċi slim fil-Mediterran jista' jkun imeddet, dan jista' jsir it-teddid jew mill-xi pajjiż tal-Ewropa, jew minn xi pajjiż tal-Afrika ta' fuq. Issa jekk il-pajjiżi tal-Ewropa jgħidu illi mhumiex se jgħidu li jkun hawn ġlied fil-Mediterran, allura jekk wieħed irid jevita it-teddid ta' ġlied fil-Mediterran, irid iħares li il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, il-pajjiżi Arab, u jara li ma jkunx hemm teddida minn hemm. Imma il-slim fil-Mediterran jista' jitħarbat mhux biss mill-pajjiż tal-Mediterran, imma wkoll minn dawk il-pajjiżi illi mhumiex tal-Mediterran, imma li għandhom interess fil-Mediterran għaliex il-preżenza tal-flotot tagħhom turi illi għandhom interess kbir fil-Mediterran. Fi klim ieħor. Hemm il-flotta Russa u hemm il-flotta Amerikana. L-itnejn fil-fehma tagħna huma ta' periklu għas-slim fil-Mediterran. U għalhekk il-Partit Laburista dejjem insista illi l-Mediterran għandu jitħalla għal popli tal-Mediterran. U kemm il-flotta Russa kif ukoll il-flotta Amerikana jagħmlu tajjeb jekk jirtiraw mill-Mediterran. U aħna fissirna lill-poplu illi s-saħħa ta' Spanja, ta' Franza, tal-Italja, tal-Greċja, tat-Turkija, dawn il-pajjiżi kollha huma qegħdin fil-organizzazzjoni tan-NATO, bejniethom is-saħħa tagħhom hija biżejjed biex tilqa' għal kull teddida jista' jkun hawn fil-Mediterran. Għalhekk meta il-flotta Amerikana twarrab mill-Mediterran ma jkunx hemm ebda periklu lil ħadd għax ikun hemm min ħares l-interessi tal-pajjiżi tal-Mediterran. Ringrazzjak, l-istess mistoqsija twieġibat idu jirrepetilek. Dwar is-slim fil-Mediterran. Naħseb li jista' nagħmel tliet punti jien. L-ewwel nett il-politika tal-Partit Nazzjonalista magħrufa dik li llum u li kienet diġà fil-manifest elettorali ta' 5 snin ilu. Aħna qegħdin ngħidu ebda pajjiż ma jitħalla jikseb peace żejjed f'pajjiżna għalhekk ma jkunx hawn bażijiet barranin, ma jingħatawx privileġġi li jolħolqu dipendenza, ma nidħlu f'ebda blokk militari, ma nħallu ebda attakk isir minn pajjiżna fuq ħadd ieħor. Dawn huma l-prinċipji li l-Partit Nazzjonalista snin ilu adotta bħala l-pedament tal-politika barranija tiegħu. Dil-politika aħna ridna nagħtu semna għaliha mill-Oppożizzjoni. U dan għamilnieh billi kull meta kien hemm il-perikolu illi l-gvern tal-ġurnata jitbiet minn dawn il-prinċipji, aħna għamilna stand qawwi. U kien hemm diversi okkażjonijiet meta dan il-gvern kien hemm il-perikolu li jitbiet minn din il-politika li aħna naqblu magħha. Per eżempju, aħna jidrinna illi meta sar il-ftehim ma' l-Unjoni Sovjetika fl-1981 u ġie dikjarat illi jekk ikun hemm teddida għal paċi internazzjonali, iż-żewġ gvernijiet jitkellmu bejniethom, jidħlu f'kuntatt biex jikkoordinaw il-pożizzjoni tagħhom blan li jneħħu t-teddida jew jistabbilixxu l-paċi, dan il-Gvern Malti b'din id-dikjarazzjoni għamel commitment illi hekk għal xi raġuni jkun hawn teddida għal paċi madwarna fil-Mediterran, jipprova jagħmel ħiltu billi jidħol f'kuntatt mal-gvern tal-Unjoni Sovjetika biex jikkoordinaw il-pożizzjonijiet tagħhom. Il-kummenti tagħna kienu il-ftehim aħna naċċettawh. Però da żbaljat illi għaw fih, għax da jagħti l-impressjoni illi Malta f'każ ta' inkwiet veru sejra tidħol f'kuntat biex tikkoordina l-pożizzjoni tagħha mal-Unjoni Sovjetika u da żbaljat meta għandek gvern tant jinsisti fuq il-politika ta' neutralità u non-allineament. L-istessa minna meta il-gvern fl-1984 għamel trattat mal-Libja illi fil-fema tagħna huwa viċin ħafna għal konċett ta' alleanza militari. Aħna għandna d-dmir Malta u l-Libja skont dak il-ftehim illi jekk ikun hawn teddida għall-pajjiż jew għall-ieħor jew teddida li tista' tinfluwenzja l-pajjiż jew għall-ieħor illi nikkoordinaw flimkien, anzi l-kelma li hija użata f'dak il-ftehim, narmonizzaw il-pożizzjonijiet tagħna dwar ta' problemi ta' sigurtà. Hemm l-obbligu li tagħti l-informazzjoni. Aħna jidrinna, wow, jekk aħna rridu nkunu fedili għall-politika li l-Partit Nazzjonalista għandu mniżla fil-programm elettorali tiegħu, dak il-ftehim huwa żbaljat. U aħna minna ħlitna fil-Parlament meta tkellimna fuq ir-ratifika ta' dak it-trattat għedna da żbaljat. Żbaljat mhux għax ma rridux ftehim ta' kooperazzjoni u ħbieb għerija mal-Libja, dak huwa essenzjali għal pajjiżna. Imma mbagħad meta taqbeż u tibda titkellem fuq problemi ta' sigurtà u tikkoordina l-pożizzjonijiet dwar sigurtà, jien jiddispjaċini li l-gvern ma kienx fidili hemmhekk laqqas lejn il-politika tiegħu stess. Il-kwistjoni tal-flotta ta' u rridu nkun realistiċi. Xi darba jista' realistikament wieħed jaħseb illi l-flotot Amerikani u Russi ma jkunux fil-Mediterran, l-ewwel nett ir-Russja tajt għandha dritt tkun hemm għax minn hemm tidħol fil-Mediterran tidħol mill-Black Sea. Imma hemm il-problema l-oħra. Il-problema tas-sigurtà tal-Ewropa. Aħna f'ħaġa nemnu. Aħna nemnu li l-Ewropa għandha tingħaqad. L-Ewropa għandha ssir mhux biss għaqda ekonomika, suq ekonomiku, imma għandha tkun ukoll unjoni politika Ewropea. U l-hemm mixjin l-Ewropa, u għalhekk aħna wkoll qegħdin inħarsu lejn l-Ewropa, għax huna l-uniku mezz kif l-Ewropa verament tkun inqas dipendenti mill-Istati Uniti tal-Amerika, tkun tista' verament tkun forza għall-paċi fiha infisha, u f'hemm aħna jidrinna li għandna naslu. Irrid ngħid ukoll illi ħafna drabi aħna ipprovajna li korreġu l-impressjoni ħażina li tal-gvern, meta l-gvern biex jieħu xi ħaġa juża t-tattika tat-tajjir u tal-Ewropa jgħidilhom ta' kajin u ta' qabel u dawn l-affarijiet. Aħna dejjem konna prudenti u dejjem għedna dan huwa tattika tal-gvern Malti. Dan il-gvern Malti kultant jitlef il-paċenzja u jaħseb li jirnexxilu iktar bekk. Ir-realtà aħna dejjem spjegajnija Malta trid verament tagħti s-sem tagħha għall-paċi fil-Mediterran. Nirringrazzjak. Is-Sur Lawrence Gregg feżed The Sunday Times jagħmel mistoqsija tiegħu li l-ewwel li wieġibha Dr. Fenek Adame. Fid-9 ta' Mejju l-poplu Malti ser jażel il-partit li jrid li jmexxih. Din l-għażla ssir darba kull 5 snin u fuqhom. Taħseb inti li għax ikollu dan il-mandat, il-partit li jkun fil-gvern għandu jkollu s-seta li jagħmel li jrid mingħajr ma jagħti każ xiriet il-poplu? Taqbel li għalhekk il-poplu Malti għandu jingħata sehem ikbar fit-tmexxija ta' pajjiżu. U li l-poter għandu jinferex sabiex mhux kollox ikun jiddependi mir-rieda tal-Ministri. Jekk taqbel, x'beħsibu jagħmel il-partit tiegħek dwar dan? Dan huwa suġġett li huwa trattat fit-tul fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. L-isfortuna ta' pajjiżna hi li s-16-il sena ta' gvern soċjalista jiena ngħid mhux b'kombinazzjoni imma imħabba it-twemmin soċjalista fejn l-Istat fis-soċjaliżmu għandu rowl illi jiddomina, illi jmexxi, illi jagħmilha jmexxi b'mod paternalistiku qisu l-missier ta' kulħadd. Ġibna f'sitwazzjoni fejn il-poter huwa ċentralizzat huwa idejn huwa qiegħed f'idejn ftit nies li huwa l-Prim Ministru l-iktar wieħed li għandu poter u l-Ministri. U bej elezzjoni oħra tista' tgħid illi kenna gvern illi għaffeċ fuq ras kulħadd, iddeċida waħdu u għamel dak li jrid. Aħna jidrinna da id-difett veru tas-sistema politiku f'pajjiżna u da li rridu nirranġaw aħna. U qed ngħidu kif. Qegħdin ngħidu l-ewwel ħaġa trid tispiċċa din l-idea lill-Ministri huma qishom għal-lat tat-tafal toqgħod arku btejk quddiemhom biex tittallab telefon, biex tittallab tieħu drittijiet tiegħek issa biex jagħtuk ix-xogħol ukoll. Jien trid tispiċċa. Ma jistax ikun lill-Ministri jkollhom diskrezzjoni, jiġifieri l-poter li huma jiddeċidu waħedhom f'kollox. Daw bidlu l-liġi fl-1975 u qalu kull diskrezzjoni, kull darba li xi liġi tagħti poter lil xi ħadd li jagħżel dak jeżerċitah il-Ministru. Il-konsegwenza ta' dik ġiebet fil-pajjiż korruzzjoni enormi. Għana qegħdin ngħidu rridu neħħu l-poter ma jibqax iktar ċentralizzat f'idejn ftit nies. L-ewwel biex inbidlu l-liġijiet u ma jkunx hemm dal-poteri assoluti tal-Ministri. It-tieni rridu li verament il-poter jinfireġ. U qed ngħidu kif aħna? Qed ngħidu li f'Malta u ilu li wasal iż-żmien li jkun hawn dawk li jissejħu kunsilli lokali. Kunsilli lokali huma numru ta' nies eletti minn kull pajjiż, minn kull belt jew raħal jew forsi tista' tagħmel żewġ tirħula f'daqqa naraw imbagħad id-dettalji x'ikunu, u daw ikollhom l-amministrazzjoni ordinarja tal-lokal fejn joqogħdu. Huwa inxerdu allura rridu l-poter u nippreparaw in-nies iktar jipparteċipaw, iktar iħossu. Però aħna għandna mbagħad il-konċett li huwa l-bażi tal-programm elettorali tagħna, aħna nsejħu l-konċett ta' dialogu. Il-konċett ta' dialogu li f'kull deċiżjoni kemm jista' jkun, mhux toħodha inti għax għandek il-poter, imma tisma' lil kulħadd. Imbagħad tiddeċidi naturalment. U għawa l-kuntrajju jew bħalma qed il-gvern li kellna huwa frott tas-soċjaliżmu, tat-teorija soċjalista, il-gvern l-istat jipprova jagħmel kollox hu, aħna bil-maqlub. Il-dal-ħsib tagħna tad-dialogu ġej mill-qofol tal-prinċipji tad-demokrazija kristjana, il-prinċipju li jissejja tas-sussidjarjetà li tfisser jekk hemm xi ħaġa tista' tagħmilha int, il-gvern jagħti hemm biex jekk hemm bżonn jgħinek tagħmilha int u mhux jagħmilha hu flokok. U da japplika fil-livelli kollha, fil-livell tal-familja, fil-livelli tal-industrija, fuq il-post tax-xogħol, fil-gvern stess, għandu japplika kullum kien. Id-deċiżjonijiet kemm jista' jkun jittieħdu fil-livell l-aktar baxx. Għalhekk beta wieħed jara sew il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista kif kien dak diġà tal-1981 issib dan il-qofol tiegħu. Ma jistax ikun dal-pajjiż jibqa' miexi bil-polarizzazzjoni żewġ blokki kbar kontra xulxin. Jekk nibqgħu sejrin hekk ninqerdu dal-pajjiż rovina jkun fih. Biex dan nagħmluh, irridu nbiddlu l-istrumenti. Ma jistax ikun li l-Prim Ministru jibqa' omnipotenti. Ma jistax ikun illi l-Ministri kollhom il-poteri assoluti f'idejhom kif għandhom illum. Irridu verament noħolqu sistema li aħna qegħdin ngħidula li għandha twassal għal soċjetà ta' dialogu. Grazzi, għandu fej jagħmilli lek hekk fimt sew kienet dwar il-poter jinfirex u kien hemm deċentralizzazzjoni tal-poter. Mhux hekk kienet. Nistiednek tiġi bil-kerbu. Naħseb il-poplu qed jgħid meta jismal dad-diskors li għadu kif sema. Li aħna qed ngħixu f'Malta jew xi bgien ieħor, xi pajjiż ieħor. Sa fejn naf jien m'għandix omnipotenza. Anzi, nista' ngħid li jekk hawn bniedem li huwa mxekkel f'dak li jagħmel, fejn hu, dak li jgħid. Huwa l-Prim Ministru tal-pajjiż li l-iktar huwa mxekkel. Ħadd ieħor huwa ħafna iktar liberu u nista' ngħid. Il-kap tal-oppożizzjoni huwa ħafna iktar liberu ħieles minni. F'kollox, l-iktar f'dak li jgħid. Issa għaliex ma tagħmilx sens illi f'pajjiżna, pajjiż kejken, li huwa kwart ta' belt ta' pajjiż kbir. Ma tistax inti itħottu biex tagħti setat għal all-amministrazzjoni tal-raħal tal-belt fidej xi ħadd elett mill-poplu direttament biex jamministra il-raħal u l-belt. Għaliex imħabba iċ-ċokon ta' pajjiżna huwa meħtieġ illi ħafna affarijiet isilu kollettivament f'daqqa fi grupp. U jekk inti tifrex iktar tispalpalja l-affarijiet. Huwa biżejjed diffiċli għal pajjiż li ssib nies kapaċi biex imexxu dipartiment. Aħseb u wara kemm se ssib nies kapaċi li jmexxu xi 45 jew 50 dipartimenti għax ikun hawn 50 jew iktar amministrazzjoni. Blu il-bliet u l-irħula tagħna. U għad diġa diffiċli biex il-ħaddiema l-impjegati tqassamhom f'dipartimenti u jaħdmu fl-imkien mod effiċjenti, aħseb u wara jekk inti tqassamhom f'ħamsin dipartiment jew f'ħamsin amministrazzjoni. Ma jagħmilx laqas sens li tgħid li dan il-mezz huwa biex inti teqred il-polarizzazzjoni fil-pajjiż, għaliex fil-fatt ma tkunx qed teqreda. Il-qasma li hawn fil-pajjiż tkun qed timmoltiplika b'ħamsin qasmiet, għax allura kulbert u r-raħal ikun hemm gvern għal kulbert u r-raħal. U l-polarizzazzjoni li hawn fuq bażi nazzjonali, fuq qasam nazzjonali, iġġiba fuq kulbert u r-raħal. Issa l-poplu jaf li l-irħula u l-bliet tagħna diġà huma maqsumin bejn partiti tal-banda, partiti reliġjużi, u jekk inti se tkompli taqsamhom ukoll biex tagħmel ukoll sim fuq l-amministrazzjoni tar-raħal u l-belt tkun qed iżid qasam oħra. U aħna x'ma nħarsux lejn il-pajjiżi kbar. Il-pajjiżi kbar għandhom diffikultajiet kbar kif imexxu l-bliet kbar tagħhom u r-reġjuni kbar tagħhom imħabba il-fatt li jkollhom gvern ċentrali li jkollu ċertu setat. Mbagħad ikollhom gvernijiet lokali jew reġjonali li jkollhom setat oħra. U jinqal għall-kwistjoni x'għandu jagħmel wieħed, x'għandhom jagħmlu l-gvern ċentrali, x'għandu jagħmel gvern reġjonali jew il-gvern tal-lokali. Jinqal kriżi fil-gvern lokali u allura dawk il-ħwejjeġ illi huma setat tal-gvern lokali dawn ma jistgħux isiru qabel ma issolvi dik il-krisi. Imma anki għal rigward ta' votazzjoni, il-poplu biżejjed jgħaddim il-martirju ta' elezzjoni kull ħames snin, irridu issa lill-poplu ngħadduh ukoll mill-elezzjonijiet oħra biex ikun issa jista' jaħtar gvernijiet lokali. Intqal is-setat tal-ministri huma kbar. L-għernet il-poplu jiftakar illi mhux dejjem f'pajjiżna kellna gvern laburista. Allura meta kien hemm gvern nazzjonalista, meta kien hemm gvernijiet ta' koalizzjoni, dawn is-setat ma kinux kbar. Je il-ħoss illi s-soluzzjoni għal din il-kwistjoni mhijiex billi tfarrak l-amministrazzjoni tal-pajjiż kif isir, kieku kellu titwetta il-proposta li semmej li smajna, imma li tagħmel miżuri li tista' tikkontrolla aktar jekk ikun hemm każ ta' abbuż. Is-sistema parlamentari tagħna hija illi l-ministri jridu iwieġbu lej il-poplu fil-parlament. U għalhekk aħna qed ngħidu għandu mal-parlament jinħoloq kumitat ta' nies illi jħarsu d-drittijiet taċ-ċittadini fejn ikun hemm il-ment fuq xi abbuż, dan il-kumitat magħmul miż-żewġ naħat tal-Kamra jkollu dritt jinvestiga u jagħti raġun jekk l-ilment ikun fundat. Ningrazzjak. Nisedha sul Franz Gixi fi Samit Toċċa għall-mistoqsija tiegħu li l-ewwel li wieġibha Dr. Nusu Bonici. Onorevoli, il-kellima tal-Partit Nazzjonalista jgħidu li dħul ta' Malta bħala membri tas-suq komuni jkun is-soluzzjoni tal-problemi kollha ta' pajjiżna. Jgħidu wkoll li hemm raġunijiet politiċi u kulturali għaliex għandna nidħlu fis-suq komuni tal-Ewropa. Kemm huma serji dawn ir-raġunijiet? Ma naqbel lama waħda u laqas oħra. Ar-rigward ta' kwistjonijiet ekonomiċi, ma naqbilx ma' min jgħid illi jekk aħna nissieħbu fis-suq komuni aħna insolvu l-problemi li għandna. Ma naqbilx lanqas ma' min jgħid illi hemm xi raġunijiet politiċi illi dawn ir-raġunijiet politiċi huma tant kbar li għandna ninsow l-iżvantaġġi ekonomiċi kieku kellna nagħmlu dan il-pass. Imma jiena naħseb li l-poplu l-ewwel rridu nifhmuh fuq ix qed nitkellmu għax nisimgħu suq komuni u komunità Ewropea u aħjar l-ewwel il-poplu jkun jaf eżatt x'aħna ngħidu. Fl-Ewropa m'hemmx 12 pajjiż, hemm madwar 30 pajjiż. 12 minn dawn il-pajjiżi huma maqudin flimkien dak li jgħidu li jew suq komuni jew komunità Ewropea. It-18 il-pajjiż l-oħra, jew bejn wieħed u 18, mhumiex maqudin f'dan is-suq, f'din il-komunità. Issa xinuma l-iżvantaġġi kbar kieku pajjiżna kellu jagħmel dan il-pass issa jew fi żmien li nistgħu inkejlu fej iċ-ċirkostanzi nistgħu naraw se jkunu f'pajjiżna. L-ewwel. L-ewwel ħaġa li jiġrilna huwa bil-fors illi il-ħaddiema ta' pajjiżi oħra ta' dawn it-tnax-il pajjiż ikollhom dritt jiġu jaħdmu f'pajjiżna. Dan ifisser illi mal-ewwel inkunu aw irridu nofru l-impjieg għax joħduh lil-ħaddiema Maltin il-ħaddiema sqallin. Mhex kwistjoni din hija waħda mill-problemi li għandna biex nilqgħu għal l-invażjoni tal-ħaddiema sqallin. Mela dak ifisser illi minflok il-problema tan-nuqqas ta' xogħol insolvuha inkunu qegħdin nagħmluha aktar kbira. It-tieni. Bil-qagħda li qegħdin illum u biftehim li għandna ma' diversi pajjiżi, huwa possibbli illi l-affarijiet li jinħadmu f'Malta għaliex maħniex fis-suq komuni jidħlu fil-pajjiżi bħal pereżempju l-Istati Uniti tal-Amerika b'dazju imnaqqas minn dawk il-prodotti, l-istess prodotti li jinħadmu fil-pajjiżi tas-suq komuni. U allura jekk aħna nissieħbu fis-suq komuni aħna nittilfu dan il-vantaġġ li għandna. It-tielet, x'inhu il-vantaġġ li għandna li aħna maħniex fis-suq komuni? Il-vantaġġ jidher minn numru ta' fabriki, intraprizi, ta' nies li ġejjin mill-pajjiżi tas-suq komuni, li ħassew il-vantaġġ li għandhom iwaqfu l-fabriki tagħhom mhux f'pajjiżhom jew f'pajjiż ieħor tas-suq komuni, imma barra s-suq komuni. Issa jekk aħna nkunu fis-suq komuni ma qudiem m'għandha tnax il-pajjiż, dan il-vantaġġ li għandna u lillum fisser illi għandna ma' 300 fabrika, maġġoranza tagħhom ta' barranin, nitilfuh. U allura l-vantaġġi li għandna kollha se nitilfuh. Imbagħad x'inhuma l-iżvantaġġi l-oħra kollha? L-iżvantaġġi l-oħra kollha huma illi minnu fih irridu naħsbu biex indaħlu taxxa ġdida. Taxxa fuq l-oġġetti li wieħed jixtri. Irridu naqsu id-dazzi fuq l-affarijiet li nġibu mill-Ewropa. U dak itfisser ukoll li indaħlu inqas flus. Issa x'inhu l-vantaġġi politiċi? Il-vantaġġi politiċi jgħidu li jkunu maqudin ma' pajjiżi li jħadnu d-demokrazija. Jiddispjaċini ngħid. Malta id-demokrazija mhux l-Ewropej tawienna. Rebaħ għall-poplu Malti minkejja li l-Ewropej, il-pajjiżi tal-Ewropa, ħadd ma tniffes biex jgħinha. Aħna rbaħna l-ħelsien tagħna mill-ħakma barranija mingħajr ħadd mill-Ewropa mena. Kien hemm pajjiżi oħra fl-Afrika li għenuna, imma mill-Ewropa ħadd mena. U allura biex issaħħaħ politikament il-pajjiż m'għandikx għal fejn tingħaqad mas-suq komuni. Mbagħad aħna jekk hemm pajjiżi li huma demokratiċi li huma barra s-suq komuni, bħal huma l-Awstrija, l-Iżvizzera u l-Iżvezja. Għaliex bil-fors aħna biex inżommu d-demokrazija irridu ningħaqdu ma' dawn it-tnax il-pajjiż. Jekk hemm vantaġġi, għandna naraw x'inhuma l-vantaġġi. Imma li noqogħdu nitkellmu hekk flyer u fuq idejat li ma jfissru xejn fil-prattika, ma jkunx qed nagħmlu ġid il-pajjiż hekk nagħmlu dan. Nirringrazzjak. Iva, jina qed jgħaddaq xejn sorpriż b'du risposta li tagħna l-ħabib tiegħi Karmenu, għaliex minn dak li qrajt fil-gazzetti xi ġranet ilu, l-aħħar statement fil-pubbliku tiegħu kien illi llum Malta ma jaqbliliex tidħol fil-Komunità Ewropea. Illum. Jina ngħidlu, jekk jgħidli hekk ngħidlu għandek raġun. Aħna mhux qed ngħidu li se nidħlu għadha, aħna dejjem għadna. Illi aħna rridu nfittxu dawk il-kondizzjonijiet xierqa biex Malta tkun tista' ssir membru sħiħ tal-Komunità Ewropea. Jiġifieri aħna qegħdin naraw mhux sa mneħerna, imma l-bogħod. Jekk nibqgħu naraw sa mneħerna, se nibqgħu. Bil-industriji tagħna kollha jiżegilgu b'saqajhom tat-tafal se jaqgħu ma jaqgħux. Jekk se nibqgħu naraw sa mneħerna, se nibqgħu bl-industriji biss illi jiġu għaw imħabba cheap labor u xej aktar. Mhux di il-viżjoni li rrid ikollna aħna ta' Malta? Aħna qegħdin ngħidu x'jaqblilha lil Malta jekk tippjana bis-serjetà. U għaw irrid ngħid jien, ta' mhux aħna qed nieħ għalhekk niskanta jien. Fin 1971, meta l-Prim Ministru Mintov kien ilu xarej Prim Ministru fis-7 ta' Awwissu 1971, għandi f'idejja l-orizzont ta' dik il-ġurnata, hawn miktub Mintov jinsisti għal sħubija sħiħa mas-suq komuni. Kellu laqgħa mal-Professur Dahrendorf li kien Commissioner jiġifier wieħed fit-tmexxija tal-ISI u l-mem tagħu li fil-ftehim mal-Malta ta' assoċjazzjoni ma kienx hemm miktub li Malta jkollha dritt tidħol fis-suq komuni. U Mintov dik in-nhar hekk qal u qal sew il-General Workers Union. Fin 1970, meta kien qiegħed kien wasal biex jiġi ffirmat jew kien għadu kif ġi ffirmat fil-fatt, il-ftehim tal-assoċjazzjoni x'insibu? Fl-orizzont ta' 2 ta' Novembru 1970 hawn miktub hekk: il-General Workers Union kienet waħda minn dawk li ħarġet favur l-idea li Malta għandha tingħaqad mas-suq komuni. Allura x'iġralhom dal-Partit Laburista Soċjalista x'issejħu biex daqqa jgħidu ħaġa u daqqa jgħidu oħra? Il-Perit Mintov kemm dan Prim Ministru qatt ma qal illi Malta ma tidħolx fis-suq komuni, għala issa mhux iż-żminijiet. Mela jew lo ħaġa niftehmu. X'inhom jgħidu l-Partit Soċjalista li qatt ma nidħlu? Jew qed ngħidu u fil-fatt qed jgħidu bħalna ejjew naraw li konna ċirkostanzi tajba biex nidħlu. U għalina dali qegħdin ngħidu, issa li nippruvaw inbeżżaw in-nies u ngħidulhom ikun hemm taxxi ġodda. Dik li jiena naf kitbu l-bdiewa qolulhom il-bdiewa imutu bil-ġuħ. Mhux talli mhux hekk, tal-verità bil-maqlub. Jekk għamlet xi ħaġa l-Komunità Ewropea hija li saħħet il-bidja fil-pajjiżi tagħha kollha. U saħħithom bl-iktar mod dirett bl-għajnuna finanzjarja l-iktar kbira li tagħti l-bdiewa u għandna bżonn anke l-bdiewa tagħna. Il-bidja tagħna kieku aħna nkunu vera membri sħaxi darba tal-Komunità Ewropea, żgur illi irtirċievi għajnuniet kbar li ma nistgħux nirċevuhom sakemm aħna maħniex membri, jew għalmenu sakemm ma niddikjarawx illi aħna rridu nsiru membri. Jiena naħseb li nbeżżaw in-nies illi taf se jiġriju l-isqallin kollha u t-Taljani kollha ġejjin jaħdmu għaw Malta. Issa nkunu daqsxejn realistiċi. Paga l-leverage lieħ ta' ħaddim Malti huwa llum jekk tuħul minimum wage, anzi l-leverage huwa iktar minimum wage, jekk tipparagunah ma' ħaddim fil-Ġermanja, illum dak jaqla 4 darbiet u nofs li jaqla l-average worker f'Malta. 16 sen ilu konna ħjar. Fil-Ġermanja kien jaqla 3 darbiet u nofs ta' ħaddim Malti. Issa minn ġej Malta taħsbu di li dinja serjeta li jbeżżaw li l-poplu tagħna jgħidu taf x'jiġri sqallin kollha ġejjin jaħdmu għaw Malta. Jiena ngħid din mhix serjetà, ejjew naraw il-perspettiva vera x'inhu jiġri. Qed jiġri illi l-komunità bdiet 6 pajjiżi, mbagħad saret 9, mbagħad saret 10, u issa saret 12, u issa m'applikazzjoni tat-Turkija biex tidħol jsuru 13. U jien narġa' nagħmel l-argument politiku, il-pajjiżi ħilsa tal-Ewropa li huma fuq ix-xtut tal-Mediterran issa bit-Turkija se jkunu kollha daħlu fil-komunità imbarra aħna u ċipru. Sadana missing the bus kif għamel dal-Gvern tal-żmien. Stajna aħna kellna għajnuna ferm akbar mill-Komunità Ewropea. Kieku ħadna direzzjoni tajba u għalhekk aħna nitkellmu wkoll fuq id-dimensjoni politika għax żgur illi jkollna l-għajnuna ħafna iktar biex niżviluppaw. U hemm id-dimensjoni politika li nkunu nafu x'aħna pajjiż verament li hu ħieles jibqa' ħieles u lid-demokrazija tibqa' propju l-pern tas-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna, nagħti l-opportunità għad-Dr. Joseph Kassar f'isem il-mument għall-mistoqsija tiegħu li jwieġib għall-ewwel Dr. Mifsud Bwaniġi. 11 sen ilu, 5 snin wara li l-Partit Laburista kien fil-poter, il-Prim Ministru kien il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Don Mintov kien qal: il-Partit Soċjalista jrid jibża mill-korruzzjoni aktar milli jibża mill-edewa tiegħu, għax il-korruzzjoni tmermer minn ġewwa. Dan wara 5 snin fil-poter meta il-korruzzjoni kienet ġa bdiet it-tebba Gvern Soċjalista. F'dawn l-aħħar snin il-poplu ra l-korruzzjoni tifni mhux biss lill-Partit Soċjalista, iżda tmermer ukoll is-sinsla tan-nazzjoni. Bħala mexxejja llum quddiemna, ma taħsbux li l-għażla quddiem il-poplu llumi bejn li jkompli jgħix f'pajjiż fejn ma jittieħdu ebda passi biex titrażan il-korruzzjoni li hawn illum. U bejn gvern nadif li jeqret il-korruzzjoni mill-eruq u li jiżgura li flus il-poplu jintużaw għal ġitt tal-poplu u mhux biex tistana klikka. Iva, l-għernet dak li jett mux minnu, zbalijat pa' soldu. Tejdu ħafna affarijiet li kunu zbalijat un bat tamlu domanda fuqhom. Qed li l-korruzzjoni qed tifni l-partit, qed tifni l-partit u tifni n-nazzjon. Nixtieqek li kellek il-kuraġġ u d-diċenza illi tagħti prova waħda ta' da. Ma tajċ. U allura ma naċċettax dan li qed tgħid. Anzi, ngħidlek illi l-qagħda tal-partit tal-Gvern Laburista kienet dejjem illi fej jiġi pruvat il-korruzzjoni jittieħdu passi kontra. Kontra min jinstab li kien ħati. U dejjem insistejt illi jittieħdu passi kontra kulħadd. Ma tistax tagħti protezzjoni lil ħadd. Kemm jekk laburista, kemm jekk nazzjonista. Qed illi l-korruzzjoni fl-ewwel ħames snin bdiet jiddispjaċini, daqas l-istorja ma għandek id-diċenza tgħidha lill-poplu Malti. Il-Gvern Nazzjonalista kien akkużat korruzzjoni. U l-akkuża ma saritx f'Malta jew f'Għawdex biss, saret barra l-pajjiż. Saret ġol Ingilterra, fil-qrat Ingliżi, fej hemm xhieda ta' il-korruzzjoni li kienet saret f'pajjiżna mal-Ministri Nazzjonalista. Hemm ukoll pastorali tal-Isqof Kawki ta' Għawdex fej jikkundanna fiha il-korruzzjoni ta' dawk illi biex jgħinu n-nies biex jaqbdu x-xogħol biex jiġu impjegati kienu jieħdu parti mill-paga, mill-ewwel paga. Dawn huma żewġ affarijiet huma dokumentati. Issa għaw Malta x'ġara illi l-Oppożizzjoni ilha tgħid ħafna fuq il-korruzzjoni. U insiet illi l-ewwel dmir tagħha hija illi kull każ li taf tippruvah. U mbagħad tista' tajjar il-Gvern illi ma ħax il-passi kontra min ipprova illi kien hemm każ ta' korruzzjoni. Meta kien hemm, provi ittieħdu passi u ntbagħtu n-nies il-ħabs. U hekk nibqa' nagħmlu. Ma nistgħux nagħtu protezzjoni lil min hu stess ikkorrompa lil ħadd ieħor. Pereżempju, jekk bniedem jef għada li joffri 50,000 lira biex jakkwista xi ħaġa. Dan il persuna jekk dak li akkwistat m'għandix dritt għalih, kif tista' din? Wara li akkwistat ħwejjeġ li m'għandix dritt għalihom skont il-liġi. Ħarset il-flus, imma tista' taħseb kemm qalet iktar biex ħarset 50,000 qalet ħafna iktar. Allura li dil persuna se tħallija tgawdi dak kollu li hija qalet min għal ma kellha dritt. U hu paċenzja, issa nieħdu l-każijiet kollha, hu paċenzja. Ma tistax li hu każ li jaqbilek int biss, għax inti allura mala tkun siġi rasu. Mela f'dar każ taqbel miegħi li m'għandikx tħallih Gawdi. Issa jista' jagħti każ illi wieħed biex ħallas il-flus. Ħallas il-flus biex kiseb dak li kellu dritt għalih. U r-rimedju allura huwa mhux illi lil din il-persuna inti tipproteġġiha meta hi għamlet l-iżball għax hi waqgħet fid-dnub lil ħadd ieħor, imma li dan ma tħallihx isir. Għax inkella jibda jkun hemm il-periklu illi iktar isir dan. Imma nixtieq ngħid illi huwa importanti li l-poplu jkun jaf kemm hawn ħaddiema li hawnma f'qagħda li jħarsu l-50,000 lirijiet għall-proprjetà tagħhom. Jiġifieri jekk hawn ħafna każi kif intqal ta' dan, huma nies li mhumiex mill-klassi tal-ħaddiema illi korrompu lil ħadd ieħor. U naturalment, u naturalment allura għalhekk in-naħa l-oħra. Għalhekk in-naħa l-oħra ma trix li jittieħdu passi kontra kulħadd. Għaliex issib li l-passi li jittieħdu se jorqtu l-iktar in-nies tagħha. Jekk tibqa' tinsisti li dak li tgħiduha minnu. Nirringrazzjak. Ekk permetti li daċi. Sissa morna tajjeb, nappellarkom, ma namux kummenti, namlu l-mistoqsija. Mr. Chairman. Mr. Chairman. No, ekk permetti li. Mr. Chairman. Permetti li daċi. Għalli nistabbili xu daċi. Ekk permetti li daċi. Issir l-mistoqsija u t-weġiba. Kummenti. Il-kulħat. Jina li tratta il-kulħat. Li jatnajt. Ekk permetti li daċi. Jatnajt il-kulħat. Mr. Chairman. Il-ħin huwa preservat. Il-korruzzjoni hija waħjar, it-tneħħija tal-korruzzjoni hija waħda mill-għażliet fondamentali li l-poplu Mand, poplu Malti għandu quddiemu u se jivvota fuqha fid-9 ta' Mejju. Dawn huma fatti. Min jgħid illi m'hawnx korruzzjoni fil-pajjiż qiegħed bħall-ostriċ dak l-asfur kbir li jdaħħal rasu fir-ramel u jgħid mhux qed jara, jinħeba hemm taħt. Korruzzjoni tara kullum kien tmissa bidejk u jien dan għedtu bliktar mod ċar. Għedtu fit 12 ta' Deċembru 1982 f'meeting ħal-Balzan. U għed il-korruzzjoni saret parti mill-istituzzjonijiet. Jiġifieri saret ħaġa ta' kuljum kullum kien. U l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien qal jekk ma nirtilax id-dikjarazzjoni tellan il-qorti u ma tellanix. U arġajt għamilt l-istess dikjarazzjoni sena wara. U raġa milli l-istess teddida li tellan il-qorti u ma tellanix. X'inhu mal-fatti? X'għamel il-Partit Nazzjonalista fuq il-korruzzjoni? L-ewwel qed ħoloq kuxjenza. Kuxjenza li da pajjiż fejn m'aħniex nimxu skont is-sewwa, fejn da pajjiż li l-bidi li sar ħafna minnu tela. U ma kellux jitla u telax ħarġu permessi tal-bini li tħallsu mijiet ta' eluf ta' liri għalihom. Mela l-ewwel ħaġa li għamilna, ħloqda dil-kuxjenza. Mbagħad insistejna mal-gvern ta' ndrabi. Għamel inkjesti serji. X'jiġifieri jiġi l-ħabib tiegħi Carmen u għaw jgħid li ġibli l-provi. X'jiġifieri ġibli l-provi, jien iltqajt miegħu darba u ħadtlu fajl. Qalli tiegħuli, qed lum tiegħulek, qed lu għajdli kif int se tagħmel l-inkjesta. Għax inkella min tagħmel l-informazzjoni jispiċċa l-ħabsu. Kif ġara da? Kien hemm minn maru qal jien ħallast 400 lira u 700 lira biex ħaġġa ħaġa u spiċċa l-ħabsu. Ejjew naraw x'hemm bżonn nisib. Biex nsibuha l-korruzzjoni, biex tgħidli jien inġiblek il-provi, jien għalhekk għedtlu nagħtik il-provi u awtorizzat nagħtik l-ismijiet imma jgħidlek kif se nagħmlu l-inkjesta bis-serjetà. Meta l-gvern m'għamel xejn minn dan kollu għamilna pass ieħor. U jien ressaqt liġi fil-Parlament u qed ara dal-gvern biex jaqta' l-korruzzjoni fil-futbol kien għamel liġi u qal illi wieħed li jkun offra l-flus lill-plejer li jinxtara jekk jitla' jixed. U jixed kollox, jgħid il-verità kollha, u l-qorti tkun persważa li qal il-verità kollha, u ma jeħilx għax l-interess x'inhu li tneħħi l-korruzzjoni. U aħna minna liġi għennekka minnekka l-futbol ma nagħmlux hekk għal permessi tal-bini fejn tħallsu mijiet ta' eluf ta' liri. Jekka minnekka l-futbol ma nagħmlux hekk ukoll għal tant żmien meta l-liċenzi tal-importazzjoni ma nafx kemm affarijiet kien hemm korruzzjoni li jaf biha kulħadd. Meta għamilna dik il-liġi għall-futbol ma nagħmlux l-istess ħaġa għal tant affarijiet li daħlu bil-kontrabandu għam Malta u jaf bihom kulħadd. Għednejja nagħmluha. Imma l-gvern x'qal? Baqgħet fuq l-iskaffa, laqqas biss iddiskutejnija fil-Parlament u aħna fil-programm elettorali għax din hija issue għall-poplu Malti, qegħdin ngħidu. L-ewwel qegħdin ħarsu l-qudiem u qegħdin ngħidu aħna se noffru l-poplu Malti gvern nadif. U gvern nadif il-ħin kollu. U waħda mill-modi kif nassiguraw li l-gvern ikun nadif minn barra li naħu d-diskrezzjoni tal-ministri li diġà semmejt, qed ngħidu ikun hemm kummissjoni permanenti li qiegħda hemm dejjem, indipendenti, mhux kummissjoni tal-Parlament, le, aħna ma naqblux li tkun kummissjoni tal-Parlament. Kummissjoni indipendenti li qiegħed investiga kull rapport ta' korruzzjoni li jsirilha. U mbagħad qiegħed tagħmel rapport lill-President tar-Repubblika dwar dak li ssib u naturalment jittieħdu l-proċeduri bil-liġi skont il-liġi kriminali tal-pajjiż. Ejjew bis-serjetà. Ejjew bis-serjetà di problema ta' korruzzjoni. Qed tifnina. Qed tifnih il-pajjiż, kulħadd jafu da. Il-bieraħ semma l-Ministru Kassar tat-televisions tal-kulu. Dik ukoll korruzzjoni, dik hija ma taf x'inhu hu. Il-tip tal-iceberg ta' fuq nett imbagħad taħt għandek piramida, għandek silġ kemm trid. Illi qed jgħatti jgħat motti hemm taħt mimli. U nerġa' ngħid min ma jridx jirrikonoxxi li dan huwa l-istat ta' fatt jiddispjaċini. Allura jkolli ngħid kif aħna ngħidu fil-programm ukoll min ma jiġġilitx il-korruzzjoni rridu nqusu wkoll korrott. U se jiġi samminna tan-1960 ġara meta Paulsen ħal kuntratt t'Għawdex. Paulsen veru spiċċa l-ħabs. U fil-proċeduri kien jidher li post fejn ma saritx korruzzjoni. Fejn ma sarriċ korruzzjoni biex ħal kontrat kif Malta. Kif Malta. Kif Malta Għawdex. Kien profju meta ħal kontrat Għawdex fuq il-gvern nazzjonalista fil-proċeduri li saru f'qorti Ingliża ma rriżulta xejn. U min jipprova jħammeċ il-ġaħat jiddispjaċini. Mux onest. Kien hemm manzi li l-min akkużaw għamel proċeduri għaw Malta. u rriżulta mill-proċeduri Ingliżi qiegħ nsemmuh b'ismu lill-Ministru Caruana, lill-Ministru Caruana kien ministru onestissimu u mu veru xejn. Hekk joġobkom, hekk joġobkom. Jekk se nibqgħu dal-kumenti nagħlaq il-microphones, din aħħar twissija li għamilt. Kummenti oħrajn nagħlaq il-microphones tal-ġurnalisti, alright? Ma ġejna skwer xejn. Issa, imiss s-sur Faris Bartolo fi Samil Helsin jagħmel mistoqsija tiegħu li twiġibha Dr. Fenek Adami l-ewwel. Il-qatu huwa problema kbira anke fil-pajjiżi l-aktar żviluppati fejn mhux biss hemm miljuni ta' ħaddiema ifittxu x-xogħol iżda hemm oħrajn minħabba ħafna raġunijiet jibżgħu li se jitilfu l-impjieg tagħhom. X'passi konkreti u nenfasizza l-kelma konkreti u mhux bil-lobbi l-kliem. Se jieħu l-partit tiegħek fir-rigward tal-problema tal-qatt. Jiena huwa fatt li fil-dinja llum hawn il-qatt. Però tajjeb li nanalizzaw ir-raġunijiet tal-qatt. F'ħafna pajjiżi, pereżempju l-Ingilterra, u jiena ma naqbilx ma' ħafna mill-metodi li qed tadotta qed jadotta l-gvern preżenti Ingliż, però ħafna mill-qatt żdied f'dawn l-aħħar snin għaliex kien hemm enfasi kbira li l-industrija tiġi ristrutturata. Li l-industrija tiġi modernizzata biex tkun tista' tikkompeti fi żminijiet tal-lum. U hawn l-ewwel differenza kbira bej il-qatt f'Malta u l-qatt f'pajjiżi oħra. Naħseb kulħadd isegwi t-television Taljan kien hemm ftit ilu programm l-istess fuq l-Italja. Kemm qiegħda ssir ristrutturazzjoni tas-settur industrijali kollu biex ikun jista' verament jaġġorna ruħu u jikkompeti fi żminijiet tal-lum. F'Malta il-qatt ġej għaliex aħna pruvajna nirristrutturaw l-industriji tagħna? Assolutament xejn minn dan kollu. Il-qatt f'Malta jeżisti għaliex ma kenniex pjani ekonomiċi serji li jġibu joħolqu l-postijiet tax-xogħol. U inna f'daw fatti jekk tara il-pjanijiet kollha ta' dal-gvern hemm xi wieħed li ma fallix. Est li jaħdmu jkollhom ikunu 133,000. Illum bl-aħjar ċifra rajt fil-gazzetti sissa, suppost li hawn 117,000 jaħdmu. Jiġifieri 85 illum 87 sentej wara. Hemm shortfall nuqqas ta' nies jaħdmu ta' 16,000. Issa dan iridu niftakru il-133,000 iridu jiżdiedu għax issa sirna nafu l-popolazzjoni hija ikbar milli konna naħsbu dikinhar. U r-realtà hi li rridu ħafna iktar postijiet mis-16,000. Li hemm id-differenza, imbagħad xi pjanijiet serji għandu dal-gvern. Il-falliment tas-16-il sena li għaddewna fuq. Jiena naħseb kellna insult lill-poplu Malti li smajna nhar il-ħadd illi dal-gvern biex isolvi l-qatt issa se joħolqu għalonna korp volontarju li jagħtu lkulħadd il-minimum wage fih. U minn ma jagħmel ma jmurx jaħdem bil-minimum wage għaliex mhux tajjeb għax-xogħol li joffrulu x'jagħmel ineħħulu l-unemployment benefit? Tittaħdem bil-forz, jiġifieri? U kif di jekk din l-idea Karmen u l-ħabib tiegħi qal illi din hija unika huma ħarġu biha fid-dinja se jkunu l-ewwel rekord ieħor. Allura ngħidlu di ma ġitekx din l-idea qabel ma ippreparajt il-programm elettorali u ħadtuh fil-konferenza ġenerali. Il-verità x'inhi? Il-verità hi li meta l-Malta Labour Party qraw il-programm nazzjonalista Abadon ferħtaġen. Abadon ferħtaġen. U qalu daveru program serju, daveru fih it-tama għal pajjiżna u kif se noħolqu x-xogħol. L-ewwel net, bil-fiduċja. Aħna ma ngħidux jiena skantajt biex ma ngħid skandalizzajt ruħ il-Prim Ministru jgħid li ma nagħmlux il-kunsilli lokali. Għax ma kif se nsibu dan nies kollha kapaċi biex immexxu l-amministrazzjoni. Tinduna f'moħħ il-bliedem. L-sfiduċja li għandu fil-poplu tagħna, aħna bil-maqlub. Aħna għandna fiduċja kbira fil-poplu, aħna rridu nibnu fuq il-ħila tan-nies tagħna. Irridu mbagħad nirran jew ħaġa nneħħu. Dak il-ħażin li għamel dal-gvern, x'għamel ħażin dal-gvern? Liċenzi kontra liċenzi, permessi kontra permessi, kontrolli kollha kontrolli. Eħħal fiduċja. Anke l-Maltin għandhom flus jinvestu, kemm barra mill-Malta, biċċa bil-moħbi u biċċa le. U għalli għanna f'pajjiżna, imma ħadd m'għandu dik il-ħeġġa biex jinvesti. L-istess l-investimenti minn barra. Spiċċaw kważi fi xejn. Kellna tant opportunijiet tal-ħdiet li tifnihom. Il-porta ma rsax lok kontinwament ibidlu x'sej servi għal xiex se jagħmlu bih sewa sew. U snin għaddejjin u pajjiżi li bdew ix-xogħol warajna l-estewħu qabżuna. Aħna x'se nagħmlu? Aħna se nagħmlu verament pjan għal Malta li bih ikun hawn l-investiment neċessarju, inneħħu dak kollu li sar ħażin u dak li għandna f'idejna bħal Marsa Xlok se nagħtuh priorità kbira biex verament dak il-flus li nfaqna hemm ma jkunux flus mormija, imma jkunu flus li jipprovdu x-xogħol għal pajjiż. Grazzi, il-mistoqsija kienet dwar il-qatt pratikament. Ma l-mistoqsija kienet passi konkreti u rridu nwieġbu l-mistoqsija mhux induru mal-lowża u nitkellmu fuq fiduċja, nitkellmu fuq pjani u ma ngħidux li m'għandniex passi konkreti. Issa jiena se ngħid x'passi konkreti għandu il-Gvern il-Partit Laburista għall-ħames snin li ġejjin. Min sente ilu, il-poplu ilu jisma illi il-deċizjoni tal-Gvern Laburista hija illi jagħti importanza fuq kollox u qabel kollox għax-xogħol. U min sente ilu edna illi nużaw il-ġid tal-pajjiż l-ewwel mhux biex intejbu il-kondizzjonijiet tax-xogħol, mhux biex nollu l-livell tal-għixien ta' min diġa qed jaħdem, imma l-ewwel biex aħna nimpjegaw il-ħaddiema li mhumiex qed jaħdmu u żgħażagħ li mhumiex qed jaħdmu. Dan qednieh minn sente ilu u m'għednieħx fil-programm elettorali, imma qednieħ sente qabel il-programm elettorali. Issa x'aħna ngħidu aħna? Aħna qegħdin ngħidu illi fl-imoddi il-Gvern Laburista kien daħħal f'Malta il-kuxjenza illi il-poplu kollu irid jgħin lil dawk li jkunu bla xogħol. U daħħal in-National Insurance, daħħal l-Unemployment Benefit u daħħal in-National Assistance biex min ikun bla xogħol u m'għandux mezzi ikollu l-għajnuna mogħtija mill-istat, mill-komunità, mill-poplu kollu, għax il-flus għal dawn jinġabru mill-poplu kollu. Issa qed ngħidu illi il-problema tal-qatt illum mhijiex il-problema tal-qatt tal-li moddi. U aħna għedna illi il-soluzzjoni li Gvern Nazzjonalista kien sab għal-problema tal-qatt, jiġifieri li jeżilja il-Kanada, l-Awstralja u l-Amerika, eluf kbar ta' nies, biżiet ngħid fid-disa' snin, bi 62 u 71, nies li marru aktar milli nies li ġew kienu 40,000 ħaddiema. Dan kien taħt Gvern Nazzjonalista. Li kien għandhom kellu fiduċja il-Gvern Nazzjonalista fil-ħaddiema fil-ħila tal-poplu Malti. Ma kienx kapaċi, għax kien joqgħod il-labla kif qed il-labba l-bullum, illi joħloq fiduċja, joħloq klima u jagħmel pjan, u fil-fatt ma kienx kapaċi iwettaq dak li jgħid. Issa qegħdin ngħidu, mela issa li sallum imxejna li minnu qiegħed nagħtuh l-assistenza soċjali jew nagħtuh l-unemployment benefit, inħossu illi jkun iktar idea ħsieb kunċett nisrani. U żgur iktar soċjalista, jekk aħna nagħtu l-paga minima lil kulħadd. Ħalli għaliex qed ngħidu hekk? Għaliex meta inti tgħid, isma' kulħadd għandu jkollu l-paga minima, għalhekk għamilna l-paga minima nazzjonali għamilha l-Gvern Laburista. Għalhekk issa niġi jekk jaħdem bil-forsi, dak invenzjoni gidba oħra tagħkom, issa niġi. Qed ngħidu meta wieħed jagħti il-paga minima nazzjonali ku qed jgħid li b'dik il-paga tista' tgħix b'mod diċenti, b'inqas ma tistax tgħix b'mod diċenti. U allura aħna ngħidu huwa xiera li kulħadd jieħu l-inqas, almenu l-inqas biex jgħix diċenti, il-paga minimu nazzjonali. U l-ewwel qabel kollox għandna nissagrifikaw affarijiet oħra biex nassiguraw dan il-ħaddiema u żgħażagħ tagħna. U aħna lill-anzjani ngħidulhom intom il-pensjonijiet tridu jiżdiedu bħal ma għamilna aħna fl-imoddi, jew tridu teħdu gost li wliedkom u wliedkom kollha jkunu qed jaħdmu. U jiena żgur lill-anzjani jgħidu l-ewwel wliedna u wlied wliedna jaħdmu u mbagħad intejbu iktar il-pensjoni. Int qal li nġalu n-nies jaħdmu bil-fors. Min qal? Aħna ngħidu. Min jiflaħ jaħdem u jrid jaħdem, nagħtuh il-paga minima nazzjonali u ma nitfgħux xogħol li mhux adattat għalih. Din hija gidba oħra li ntqalet. Anzi, ix-xogħol ikun adattat għalih. U dan ifisser illi meta jiġu kreati maħluqa impjegi produttivi, fl-impjeg produttiv wieħed imur wara li jintaze skont il-ħila tiegħu u jaqla iktar mill-paga minima nazzjonali. Meta mbagħad jiġri illi jiġri xi ħaġa fl-impjeg li jkun u ma jistax ikompli iktar fl-impjeg, Ikun moħu mistriħ li mus sejjer jirreġistra x-xogħol imma se jerġa' jiġi garantit il-paga minima nazzjonali jagħmel ix-xogħol adattat għalih sakemm jerġa' ikun hemm post produttiv għalih fejn jista' jimpjega ruħu. Dan huwa l-pjan konkret li għandu l-Partit Laburista. Issa l-partit li ħorx għandu. Ħlif klim, ħlif klima, ħlif fiduċja, diskors illi ma jfissru xejn mhux konkret. Metri aħna fil-fatt qegħdin noffru soluzzjoni konkreta. Nirringrazzjak su Tony Mallia l-aħħar mistoqsija tiegħu f'isem Demokrati wieġeb Dr. Mussub Bonici. Forsi li jtu nirrisposta daqsxejn konkreta wkoll fuq dan suġġett. Il-paċi u progress. Fl-1974 konna ġejjin imwieda, ġejna mwieda, paċi u progress. Għaddew 16-il sena u issa qed narġgħu niġu mwieda paċi u progress. Sinjal li f'dawn is-16-il sena paċi u progress ma kenniex. Anzi, kellna firda. Ġliet, mibeda, korruzzjoni u klikka li tiddomina u tieħu l-liġi anke f'idejha. X'jagħmel gvern tiegħek mill-għadda tal-elezzjoni biex ikun hawn il-paċi li twassalna fuq it-triq għal veru progress. Nerġa' għal darb'oħra jkolli ngħid illi billi toqogħdu tgħidu ħwejjeġ li ma jkunux veri. Il-poplu minn tom se t-impressjonaw. Il-poplu minn tom se t-impressjonaw. M'għandik xalfej. M'għandik xalfej tgħid lill-poplu jaf. Jien għalhekk qiegħed lill-poplu ngħidu isma. Toqgħodx tiġi impressjonaw dak li qed jiena eja naraw x'għedtu. L-għenet, din l-idea illi jekk 16-il sena ilu, il-partit ħareġ b'lajta ta' paċi u progress. U llum qegħdin ngħidu. Illi dik lajta qed intennuha. Dak ifisser li ma kienx paċi u progress fis-16-il sena, din hija ħmerija li l-vabi viss jgħiduha, jiddispjaċini ngħidlek, jiddispjaċini ma nixtieqx ninsulenta. Imma qas sowa li tinsulenta nissemmiha, laqqas li tinsulenta nissemmiha, għax li tgħid il-poplu Malti li illum qed jarak fit-television li ma kienx hemm television 16-il sena ilu, illum tre kwarti ta' djar Maltin. Jarawk u jisimawk, dak huwa l-ewwel sinjal tal-progress li sar f'pajjiżna fis-16-il sena. Ħafna mill-poplu Malti qiegħed fil-kumdità ħafna issa jiddispjaċini. Jew tlabni biex inwieġbek jew inkella trid twixkilni biex ma nkunx nista' nwieġbek. Mela allura laħħal hekk jekk jogħġbek. Ħalli nkun nista' nwieġbek għax inkella terġa' turi li tgħid mod u tagħmel mod ieħor. Mela ħalli m'hemmx ħafna. Mela allura jiena qed ngħidlek. Jien qed ngħidlek illi l-poplu jaf x'progress sar f'pajjiżna, mhux biss fit-television, il-kumditajiet kollha tad-djar. In-numru ta' djar ġodda u n-numru ta' djar oħra li rridu nkomplu nibnu. Il-kumditajiet, il-faċilitajiet, il-numru ta' karozzi li hawn, il-flus. Imqedin il-bank, id-depositi, jiġifieri dan huwa kollu progress. Il-numru ta' fabriki li hawn fuq 300 fabrika illum hawn f'pajjiżna, li l-maġġoranza kbira tagħhom saru matul dawn is-16-il sena. Allora li inti tgħid li ma sarx progress f'pajjiżna, ngħidulek isma', inti qed tgħid mhux qed tgħid il-verità. Imma b'daqshekk aħna kuntenti, u hawn xi pajjiż illi hu qiegħed il-quddiem kemm qiegħed il-quddiem progressiv. Progredit kemm huwa progrediv, ma jkomplux jinsisti biex jibqa' miex il-quddiem, il-granġ biss jimxi lura, aħna l-quddiem rridu nkomplu nimxu. U ma ngħidux li aħna lħaqna dak kollu li xtaqna, min jagħmel hekk fil-ħajja. Jipprova għamilna l-aħjar imma żgur ma tistax il-poplu ma jistax jgħid li m'għamilniex l-aħjar li stajna minn kejja tfixkir tal-oppożizzjoni matul dawn is-16-il sena li minn frok li għenet bil-kritika tagħha għamlet minn kollox pajjiżna u barra minn pajjiżna biex tisfratta. Biżejjed tgħid l-oppożizzjoni qalet li biex jirnexxiela twaqqar gvern soċjalista trid tfarrak l-ekonomija tal-pajjiż għax m'hemmx alternattiva għaliha. Dan qal il-kap tagħkom stess li qed ngħidu fil-preżenza tiegħu ħalli l-poplu ikun jaf. Allura issa li tgħid li ma kienx hawn paċi fil-pajjiż. Kieku il-poplu ma jismax in-notizzi l-aħbarijiet li jiġu mill-pajjiżi oħra. Ħa ngħidlek l-Italja fl-aħħar 6 snin taf kemm kien hemm til ta' terroristi mit-terroristi. Il fuq minn 400 Bewt mit-terroristi. Mela allura, mela allura, min se t-impressjona li jgħid li f'pajjiżna billi jkun hawn ftit inċidenti li jagħmlu ħsara lilna mhux l-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni tivvantaġġja ruha minna politikament. U jaqblilha, u għalhekk aħna nissuspettaw li l-oppożizzjoni fil-fatt istess tinkoraġġjhom dawn l-inċidenti għax tipprova tieħu gwadan politiku ma jinno. Imma li tgħid li hawn ma kienx hawn paċi meta l-Igriterra, l-Irlanda, l-Amerika, Franza, Spanja, irtil. Politiku, tir ta' terrorizmu, f'kull dinja kollha. Allora il-poplu kif jiġi ma kienx hawn paċi. L-iktar pajjiż fid-dinja li kien hawn paċi f'dawn is-16-il sena huwa Malta. Daqshekk m'aħniex kuntenti. Irridu li anke fis-snin il-ġejji ikun hawn aktar paċi, mhux biss pajjiżna, imma fir-reġjun tal-Mediterranju. U għalhekk se nkomplu b'din l-ajta, tonkom m'intomx kuntenti intom bil-paċi u progress. Ma n-tawmx kontenti, assolutament. Anki kiku għamil għasbaġ li għoddim, għalmen u l-qoddim il-proponiment tana, xoqqa tana, irrida tana li kuna paċi u progress. Ma n-tawmx kontenti biha. Ġliet ridu unkwiet. Grazie, grazie. Mr. Chairman, ma jemx dubju, ma jemx dubju. Kjoġbok, sul-geċi, kjoġbok. Sul-geċi. U disgust bil-mod. Sul-geċi, ekjoġbok. Daka, aħna bil-prudenza kolla nżommu, issa il-telespettaturi jagħmlu ġudizzju tagħhom kif dejjem għamlu. Il-ħabib tiegħi għalmenu ħajli konk ma jimxi lura bħal Grange. Il-verità hi li dal-gvern mexa lura bħal Grange għal dak li għandu x'jaqsam mal-paċi u l-progress. U dinna m'hemmx nipprova għax din qed ngħixuha aħna kuljum. Qed jgħidli l-progress għax għandna t-television. Ħalliha li ħallew ma nafx kemm żmien għat-television bla television tal-kulur u kien hawn kontrabandu kbir tat-television tal-kulur. Umbatta u amnestija ħafru l-kulħadd għallum basta tħallas mit-lira jew ma nafx kemm. Ma ninsew it-television tal-kulur, għax suppost tajbin għax għandna television. Qegħdin aħjar jien għandi statistika quddiemi. Fl-1971 in-numru ta' nies li kellhom bżonn għajnuna tar-relief, jiġifieri mhux għajnuna tal-bolla jew pensjoni li għandhom dritt għaliha, imma għajnuna għax ma kellhomx biex jgħixu. In-numru kien ta' 2300 Ġunju 1971 Marzu 1986 in-numru tela għal 6500 in-nies li qegħdin fuq ir-relief żdiedu f'dawn l-aħħar 15-il sena bejn 71 u 86 bit-tlet darbiet minn 2000 għal 300 għal 6500 hija prova din illi ma kienx hawn il-progress mextieq. Però l-progress mixtieq mhux biss narawh kemm nies qed jieħdu l-għajnuna soċjali. Il-progress mixtieq jekk ngħidu dal-pajjiż uniku fid-dinja, fid-dinja ħielsa li ilu b'wage freeze 5 snin. Li dal-pajjiż għandna fih gvern illi jipprojbixxi illi ikun hemm l-overtime għal ma nafx kemm żmien, mbagħad lejliet l-elezzjoni kollox sew. Meta titkellem fuq l-ekonomija Maltija u tajt. X'għamel dal-gvern u daġrali li kont il-Belġju u qed ngħid il-gvern Malti x'għamel. Qabeż wieħed qalli you have a government of the far right. Kallemin ferm biex għamel dawn l-affarijiet, qedlu ma gvern ma jistajħx qedlu nnifsu jgħid of the far left jew ma nafx li ma left imma left. Għaliex proprju dal-affarijiet li għamel dal-gvern huma affarijiet li ma konx tistennihom minn gvern li jsejjaħ li llu nnifsu gvern tal-ħadima, pereżempju, il-qat. Ħallew il-ħames snin li għaddew 10,000 kull sena jirreġistraw. Jien fil-parlament 3 snin ilu fil-budget jien tkellimt u għed għaliex ma mmorrux lura u semmejt il-famus Keynes. Keynes kien ekonomista li ħafna kienu jisegwuħu kien jgħid meta għandek il-qatt il-gvern għandu jintervjeni. Ma jħallix in-nies qiegħda jagħżuhom biex jagħmel proġetti serji ta' infrastruttura biex il-pajjiż iqum fuq saqajh. Biex ikun hemm iktar flus fl-idej, biex iktar ċirku jdur. U jien qed lu għaliex għandna dak il-flus imġemma u ma miltux da. Il-verità dik nhar kien prim-ministru ieħor u ma kienx jemmen fekk. Issa għandna prim-ministru li f'daqqa waħda lejlit l-elezzjoni jinteressaħ biss li berbaq kemm hawn flus il-pajjiż imbagħad għada alla naraw. Tajjeb, għaliex irid il-voti. U aħna ngħidulu di l-akkuża meta inti qed tagħti dawn l-impjiegi u aħna nassigurawhom minn dan nies kollha li mhux se jitilfu l-impjiegi. Tajjeb, mhux noħolqu aħna, noħolqu l-ġid aħna, inti tberbaq biss jaqba ma toħloq il-ġid. Aħna noħolqu l-ġid. Lum qegħdin aħjar sar progress għandi ittra li ma titwemminx. Wieħed li daħal fid-dejma, bagħtu għalih il-headquarters tas-soldati ma nafx fejn ħallu għandikum, u dan sabu ruħhom f'kamra xi 50 ħaddiem biex jidħlu fid-dejma. Imbagħad numru ta' kuntratturi u jażlu. Jgħidu dak ara kemm mibni tajjeb dak tajjeb għax-xogħol. Propju s-suq tal-iskjavi, mhux jien għamilta di, provu veru ma titwemminx. Jidaħluhom fid-dejma. Iġibu l-kuntratturi u jażlu bejniethom min jidrilhom l-iktar jiflaħ jaħdem. U dak kien mastru daxxa. U batuh ma ħaddim fil-ġebel. U ma felaħx jaħdem hemmhekk. Il-mistħija, il-mist. Għaliex jekk inkompli lek l-istorja, għalli mbagħad jibqgħu sitta. U kien waħed minnhom li ma biżrahom ħadd minn dak il-kuntrattur li kien hemm u raġgħu batuhom il-barracks biex forsi l-affarijiet jirranġaw u jibatuhom x'imkien ieħor. Verament, verament da progress ma ċċej fuq il-paċi, però fuq il-paċi, il-paċi, il-paċi pulizija jisparaw fuq bniedem fir-rabat għal xejn b'xejn biex joqtluh. Sparallu bl-uniformi tajjeb daw kif tista' titkellem fuq il-paċi. Kif tista' tajt li hawn il-paċi. Ċomp sabu mhux bullets. Ċomp jisparaw bl-SPA. Imminti bullets, imminti bullets. Bullets u żgur bullets. M'hemmx wieħed. Bullets wieħed li laqtuh seba' darbiet. Bullets wieħed li laqtuh bit-tnejn, laqtu pellets ta' ċomp f'dar nies oħra. Nirringrazzjak. Id-dibattitu spiċċa. M'hemmx bullet wieħed. M'hemmx. Il-konfront spiċċa. Issa rapport tekniku ta'. Hekk joġobkom. Il-konfront spiċċa. Il-konfront spiċċa. Tajjeb, issa spiċċajna fuq nota ħażin. Hekk joġobkom. Hekk joġobkom. Il-konfront spiċċa. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja anki l-ġurnalisti tal-li tad-domandi li għamiltu, missejtu ħafna punti li żgur it-telespettaturi u semija huma punti ta' attwalità li ħaddu gost jisimgħu d-domandi u anki tweġibiet, jiġġudikawhom issa. Il-parteċipazzjoni tal-ġurnalisti tikkonferma l-importanza tal-vokazzjoni u anki il-funzjoni importanti li għandkom fost l-opinjoni pubblika, ta' dan irringrazzjakom mhux biss tal-programm tal-lum imma anki tal-konferenzi stampa li kellna qabel. Ovvjament, bis-saħħa tagħkom il-programm ta' toħċertu ħajja u twasslu qudiem il-poplu veduti possibilità li jkollna anki dibattitu biex in-nies ikun jistgħu mbagħad jiġġudikaw. Nirringrazzja l-mexxej tal-Partit Nazzjonalista Edifine Kadami u l-mexxej tal-Malta Labour Party Carmen Ussu Bonici. Minħa tiegħi ma baqali xejn li nirringrazzja wkoll is-semgħu tal-ispettaturi tal-li segwew magħna dan il-programm Konfront. Organizzat minn l-Autorità tax-Xandir dwar is-suġġett l-għażla qudiem il-poplu, il-ġurnalisti li kellna magħna kienu su Felix Aġus fi semm l-Orizzont, su Lawrence Grech fi semm The Sunday Times, su Franz Girxi fi semm it-Torċa, Dr. Joseph Kassar fi semm il-Mument, su Reparis Bartolo fi semm il-Helsin u su Tony Mallija fi semm The Democrat. Għal darb'oħra nirringrazzjakom u nixtieqkom tkomplu segwi magħna fil-jiem li ġejjin il-programmi elettorali tal-Awtorità tax-Xandir. Il-lejl it-tejjeb lil kulħadd. Isem l-Awtorità tax-Xandir ippreżentajna Konfront. Il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista l-Avukat Edi Fene Kadami u l-mexxej tal-Malta Labour Party l-Avukat Carmenu Mifsud Bonici wieġbu għall-mistoqsijiet magħmula minn ġurnalisti. Mexxa l-Konfront is-Sur Tonio Portugeze. Give me just a taste of love to build my hopes upon. Thank you. Thank you. Oh, Just a fairy tale, until the first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly suddenly you're in love.